Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma dowodów na to, że tragedia, do jakiej doszło w Münster, była islamskim atakiem terrorystycznym, mówią regionalne władze. Kamil Stoch został dziś powitany w rodzinnym zębie. Lubię wygrywać zawody, ale najbardziej lubię momenty, kiedy mogę dzielić tą radość z innymi ludźmi. Przedstawiciele Białego Domu i Korei Północnej prowadzą poufne rozmowy, informuje stacja CNN. Czego dotyczą? O tym na koniec. Szef MSW w Nadrenii Północnej Westfalii powiedział, że nie ma dowodów na to, że tragedia, do jakiej doszło dziś w Münster, była islamskim atakiem terrorystycznym. Kierowca furgonetki wjechał w tłum, a następnie popełnił samobójstwo. Zginęły 3 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Jak twierdzi Süddeutsche Zeitung, kierowcą furgonetki, która wjechała w tłum ludzi, był 48-letni obywatel Niemiec. Kierowca zastrzelił się na miejscu tragedii. Media informują, że sprawca najprawdopodobniej był chory psychicznie. Telewizja ZDF poinformowała, że przed kilkoma dniami próbował popełnić samobójstwo. Biuro prasowe policji nie potwierdza tych informacji. Policja w Münster nadal apeluje na Twitterze o niepowielanie w internecie niesprawdzonych informacji na temat sprawcy i motywów jego czynu. Rzeczniczka prasowa policji w Münster, Susan Cisze, stwierdziła, że śledztwo cały czas jest prowadzone wielokierunkowo. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Premier Mateusz Morawiecki przekazał niemieckiej kanclerz kondolencje z powodu tragedii. Nasze myśli pozostają z poszkodowanymi oraz z rodzinami ofiar, napisał szef polskiego rządu. Kamil Stoch powitany w rodzinnym zębie. Na Podhale wrócił dziś po sezonie, w którym zdobył trzecie w karierze mistrzostwo olimpijskie i brązowy medal w drużynie. Wygrał też klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz prestiżowy turniej czterech skoczni. W uroczystym powitaniu najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego w historii wzięli udział m.in. jego najbliżsi oraz sąsiedzi. Kamil Stoch dziękował kibicom i rodzinie za wsparcie, jakie otrzymywał od nich w trakcie całego sezonu. Lubię wygrywać zawody, bo wtedy mam poczucie po prostu, że jakby to jest dla mnie taka wielka nagroda za to, co osiągnąłem, ale najbardziej lubię momenty, kiedy mogę dzielić tą radość z innymi ludźmi, z kibicami, którzy jeżdżą z nami po całym świecie, ale też z moją rodziną, która jakby nie zawsze jest ze mną, nie zawsze ma taką możliwość, ale w takich najważniejszych momentach jest. Kamil Stoch dodał, że sława ma dla niego drugorzędne znaczenie. Najważniejsze dla mnie jest to, że mogę po prostu być normalnym człowiekiem, mogę być normalnym mężem dla swojej żony, mogę być normalnym bratem dla swoich sióstr i synem dla swoich rodziców, a przede wszystkim być sobą i nigdy tego nie chcę zatracić, dlatego sława czy popularność dla mnie zawsze jest na drugim miejscu, czy w ogóle o tym nie myślę, chcę po prostu być cały czas sobą. Dodajmy jeszcze, że poza sukcesami na igrzyskach w Pjongczangu Kamil Stoch w minionym sezonie wygrał 9 konkursów Pucharu Świata, w tym 4 w ramach turnieju czterech skoczni, zdobył też srebro indywidualnie i brąz w drużynie podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Przedstawiciele administracji USA i władz Korei Północnej prowadzą poufne rozmowy w sprawie spotkania Donalda Trumpa i Kim Jong-una, informuje CNN, powołując się na źródła w Białym Domu. Według stacji w negocjacjach bierze udział Mark Pompeo, którego Trump 13 marca desygnował na nowego sekretarza stanu. Przedstawiciele amerykańskiego i północno-koreańskiego wywiadu kilka razy rozmawiali, by ustalić miejsce spotkania przywódców, dodaje stacja. Według CNN północno-koreańska strona nalega, by do spotkania doszło w Pjongczangu, jednak nie wiadomo, czy zgodzi się na to Biały Dom. Omawiany jest też wariant zorganizowania spotkania na neutralnym gruncie, na przykład w stolicy Mongolii. Wcześniej Reuters, powołując się na Biały Dom, podawał, że Trump planuje spotkać się z Kim Jong-unem przed końcem maja. To był serwis Trójki. Jutro mało chmur, pod wieczór lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Ciepło i wiosennie, temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, chłodniej nieco na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa. Słuchacze Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była Michelle Ndegeocello i piosenka White Girl z albumu Devil's Halo. To jest album z roku 2010. Oczywiście Michelle Ndegeocello przed chwilą wydała nową płytę Ventriloquism. Do niej na pewno też będziemy wracać. Dzisiejsza audycja będzie w przeważającej większości poświęcona artystkom trochę takim jak Michelle Ndegeocello, czyli artystkom czarnym, które w absolutnie bezkompromisowy sposób rozpychają się w granicach estetycznych, granicach gatunkowych muzyki, jakie zwykle są z nimi kojarzone, czyli rozpychają się w granicach R&B, rozpychają się w granicach soulu, albo kompletnie do tych gatunków nie nawiązują. Kolejna będzie Laura Mvula. Ona pojawiła się w audycji już wcześniej, ale nie poświęciliśmy wystarczająco wiele czasu na jej najnowszy album The Dreaming Room, który ukazał się już 2 lata temu. To będzie piosenka z tej właśnie płyty, nosi tytuł Angel. Brother, can we still be friends? Is there any hope for love after death? Thought I was an angel, one day we stop believing. Screaming, how did we come so far? Our love lost in a shooting star. Cherish all the lessons learned. We can't see clearly now. The chapter's ended. Some kind of heavenly meaning. Just reach out and take it. We'll be right back.

and you are too. Your enemies that tell you it's all fine. I tell you better watch it walking at their line. Ask if I used to know you, I don't know. Cause it never like, it's just like I never see your face before. You cannot be who I thought you were. Who I thought you were. No, you can't be who I thought you were. Who I thought you were. I like you more when you're more. You knew I'd be here before. Come back here, you might not like me, oh yeah. Are you ever gonna be who I thought you were? Who I thought you were. Who I thought you were. Who I thought you were. Who I thought you were. Santi Gold, Who I Thought You Were z albumu 99 Cents. Nikt chyba nie przeniósł takiej energii, jaką można było słyszeć w latach 80. w piosenkach Cyndi Lauper czy zespół Divo, jak Santi Gold właśnie, więc nie należy szukać zbyt daleko. Teraz jeszcze jedna brytyjska artystka po Laurze Mvuli, Liane La Havas, miała niesamowite wejście na scenę, moim zdaniem i zdaniem wielu moich muzycznych znajomych. Piosenka Forget, nie pamiętam w którym roku, ale znalazła się na listach przebojów. Była bardzo niecodziennym, niecodziennym pierwszym singlem. Liane La Havas oprócz świetnego głosu posiada również fantastyczne umiejętności związane z gitarą i było to słychać na piosence Forget. Ale my zrobimy coś trochę przewrotnego. Zaprezentuję Państwu piosenkę Forget w wersji zremiksowanej przez Two Inch Punch. Waste all your time writing love songs, but you don't love me. Love me. All too familiar when it feels wrong. I think you're just lonely. You break my heart.

To była Laura Mvula, jeszcze raz z albumu The Dreaming Room, piosenka Lucky Man, a przed nią Liana LaHavas, Hey, That's No Way to Say Goodbye. Jeśli mówimy o czarnych artystkach, które mają za nic różne gatunkowe szufladki, nie dają się wepchnąć na siłę w żadną z nich, nie możemy pominąć innej brytyjskiej artystki FKA Twigs. To była FKA Twigs i Mother Creeps epki pod tytułem, który wydaje mi się, że można przeczytać jako Melissa M3LL155X. Wydanie z 2015 roku. Przyszła pora na naszego rodzynka. Jeden rodzynek wśród pozostałych pań. Będzie to Saul Williams. I przyznam, że trafił tu nie tylko dlatego, że jest czarnym artystą, który umiejętnie zagina gatunki i nie gra wyłącznie R&B. Robi wiele bardzo interesujących rzeczy, ale dlatego, że niedawno usłyszałam najnowszy cover zespołu The Kills pod tytułem List of Demands. Nie znałam tej piosenki wcześniej i w ten sposób dotarłam do autora tego utworu, czyli właśnie Saula Williamsa. Posłuchamy dwóch piosenek z jego debiutu, płyta Saul Williams. Najpierw będzie to Talk to Strangers, a zaraz potem List of Demands. No, I wasn't raised at gunpoint and I've read too many books to distract me from the mirror when unhappy with my looks, and I ain't got proper diction for the makings of a thug. Though I grew up in the ghetto, and my niggas also drugs, and though that may validate me for a spot on MTV, or get me all the airplay that my bank account would need, I was hoping to invest in a lesson that I learned, and I thought this fool would jump me just because it was my turn. I went to an open space cause I knew he wouldn't do it, or somebody there could see him, or somebody else might prove it. And maybe in your eyes, it may seem I got pumped out, cause I walked a narrow path, and then went and changed my route. But that openness exposed me to a truth I couldn't find, in the clenched fists of my ego, or the confines of my mind, in the hipness of my swagger, or the swagger in my step, or the scowl of my grimace, or the meanness of my rep. Cause you represent a truth, son, that changes by the hour, and when you open to it, vulnerability is power. And in that shifting form, you'll find a truth that doesn't change. That truth's living proof of the fact that God is strange. Talk to strangers when family fails and friends lead you astray. When Buddha laughs and Jesus weeps and turns out God is gay. His angels and Messiah's love can come in many forms. In the hallways of your projects or the fat girl in your dorm. And when you finally take the time to see what they're about. And perhaps you find them lonely or their wisdom trips you out. Maybe you'll find the cycles end, you're back where you began. But come this time around, you'll have someone to hold your hand, who prays for you, who's there for you, who sends you love and light, exposes you to parts of you that you once tried to fight. And come this time around, you choose to walk a different path. You'll embrace what you turned away and cry at what you laughed, cause that's the only way we're gonna make it through this storm, where ignorance is common sense and senselessness the norm. And flags wave high above the truth and the two never touch. And stolen goods are overpriced and freedom costs too much. And no one seems to recognize the symbols come to life. The bitten apple on the screen and Jesus had a wife. And she was his Messiah, like that stranger maybe yours, who holds a subtle knife that carves through worlds like magic doors. And that's what I've been looking for, the bridge from then to now. Was watching BET like, what the fuck, son, this is foul. But that square box don't represent the sphere that we live in. The earth is not a flat screen, I ain't trying to fit in. But this ain't for the underground, this here is for the sun. A seed a stranger gave to me and planted on my tongue. And when I look at you, I know I'm not the only one. As a great man once said, there's nothing more powerful than an idea whose time has come. Suffering, echinacea buffering. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and her diaper is wet. Call the police, I'm strapped to the teeth, and liable to disregard every belief. Calling the law, I'm fixing the draw. Allow me to what isn't seen to call up a brawl. Calling them now, cause it's about to go foul. I'm standing on the threshold of the ups and the downs. Call up the truth, because I'm about to. Taking it 'cause then I'm breaking out of my noose. I got a list of demands written on the palm of my hands. I'm on my fist and you got no right to stand. We live in and about. You wanna be somebody, see somebody, try and free somebody. Gotta list of demands written on the palm of my hands. I'm on my fist and you got no right to stand. Saul Williams i List of Demands z echami The Stooges gdzieś w tle. Słucham tak tej muzyki, którą dzisiaj przyniosłam i oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest czubek góry lodowej i prawdopodobnie robienie audycji, która skupia się na tym, w jaki sposób czarni wykonawcy zakrzywiają tą krzywą gatunkową i po prostu robią taką muzykę, jaką chcą. Jest równie sensowne, jak robienie audycji na przykład o, nie wiem, kobietach, które grają heavy metal. Że to tak jest ciekawe i nietypowe. Nie jest nietypowe, ale to są moi ulubieni wykonawcy i mam nadzieję, że to jest wystarczający czynnik, który może spowodować to, że i państwu część z tych piosenek może się spodobać. No to teraz coś bardzo soulowego i bardzo smakowitego. Kelis nagrała parę lat temu album inspirowany jedzeniem. To będzie przepiękna piosenka z tego albumu. Nosi tytuł Forever Be. Była Kelis i Forever Be z albumu pod tytułem Food. No to przyszła teraz pora na artystkę, której słucham właściwie można powiedzieć od dzieciństwa. Moje zainteresowanie jej albumami w pewnym momencie osłabło, ale zawsze z wielkim wzruszeniem, może tak, wracam do tych albumów z lat 80. To będzie jeden z moich ulubionych utworów Janet Jackson, The Knowledge. Janet Jackson, The Knowledge, album Rhythm Nation 1814 będzie miał w przyszłym roku 30 lat. Przesuwamy się w czasie, więc bardzo znacząco, ale stylistycznie nie aż tak daleko. To jest pierwszy singiel, jaki usłyszeliśmy z płyty Janelle Monáe, jaka ma się niebawem ukazać i nosi tytuł Make Me Feel. Yeah. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. You

tell them, Carly. Clouds of various shapes and sizes. Most guys like to evaluate their prizes. We come with so many different tricks. The apricot scarf was worn by Nick. Nothing in the words referred to Mick. Got a chip up on his shoulder. I just knock it off. Show me what you're gonna do. I ain't about to run. You have just run out of ammunition. I'm a storm cloud, babe. Shooting blanks now. You can roll like thunder all over. Think this song is about you, don't you? Don't you? Don't you? Don't you? Don't you? I bet you think this song is about you. I bet you think this song is about you. I bet you think this song is about you. I bet you think this song is about you. I bet you think this song is. But I'll venture a bet there's a common threat to our common dream. And if it wasn't for that damn cream, there'd be no clouds in my coffee. Clouds in my coffee. Who do you think you are, Rambo? Or a cumulonimbus capillatus? Or a cirrus or an alto stratus? Somebody should make somebody like me proud in the encyclopedia of clouds. No, no, no, no. It's not what you say. You do. You're so vain. You probably think this song is about you. Autopromocja. Ja mam coś takiego, że kiedy go czytam, tego słyszę. Chyba nie zarzuci pan Markowi fałszywych opowieści. Pan Marek tak pięknie zmyślał, że to już była prawda potem, kiedyś tego słuchał. Prawdziwe zmyślenie jak u Marka Chłaski, który też należał do tego pokolenia. O Marku Nowakowskim mówić będą Jolanta Nowakowska, Janusz Drzewucki, a mówić i śpiewać będzie Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Kwestia kultury, niedzielę o 20:00. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja.